nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 czerwca. Jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Marsze dla życia i rodziny na ulicach polskich miast. Właśnie rusza warszawski marsz. Rośnie bilans ofiar po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce na południu Ukrainy. Na lotnisku Katowice-Pyrzowice powstanie strefa darmowego postoju, jednak nie dłuższego niż kilka minut. Dzieci przyszłością Polski to hasło Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, który właśnie rozpoczyna się na warszawskim Placu Zamkowym. Na miejscu jest Jolanta Turkowska. Powiedz, kto przyszedł na marsz. Na warszawski Plac Zamkowy, który jest teraz biało-czerwony, przyjechali ludzie z całej Polski. To przede wszystkim rodziny z dziećmi, które, jak mówią organizatorzy marszu, są przyszłością Polski. Paweł Kwaśniak z Centrum Życia i Rodziny mówi, że jeżeli w naszym kraju wciąż będzie rodziło się tak mało dzieci jak teraz, za 80 lat Polaków będzie jedynie 21 milionów. Wymieramy jako społeczeństwo, jako naród, a podstawą rozwoju społeczeństwa, podstawą rozwoju narodu są nowe pokolenia. I chcemy zwrócić uwagę na to, że nie mamy tej prostej zastępowalności pokoleń. W zeszłym roku urodziło się w Polsce jedynie 305 tysięcy dzieci. To jest najniższy wynik od II wojny światowej. Dla porównania w ubiegłym roku zmarło 450 tysięcy Polaków. Teraz jesteśmy na Placu Zamkowym, a później marsz przejdzie w kierunku Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie o godzinie 13 rozpocznie się msza święta. Relacjonowała Jolanta Turkowska. Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce na południu Ukrainy. 31 osób jest zaginionych, podało MSW w Kijowie. A większość ofiar zginęła w obwodzie chersońskim. Dwie były mieszkańcami obwodu mikołajewskiego. Wynika z opublikowanego oświadczenia. Z obu regionów ewakuowano ponad 3,5 tysiąca osób. We Francji obchodzona jest dziś 83. rocznica radiowego apelu wygłoszonego przez generała de Gaulle'a w studiu BBC w Londynie 18 czerwca 1940 roku. To data, która uchodzi za symboliczny początek francuskiego ruchu oporu przeciwko kolaboracyjnym władzom oraz niemieckiemu okupantowi. Każdego roku tego dnia francuskie władze oddają hołd bohaterom II wojny światowej. Ja, generał de Gaulle, podejmuję się tutaj w Anglii tego narodowego przedsięwzięcia. Niech żyje Francja wolna, honorem i niepodległością. Po tym przemówieniu nieznany wcześniej Charles de Gaulle stał się symbolem Francji walczącej, choć jak wskazują eksperci, w rzeczywistości niewielu Francuzów słyszało w radiu jego odezwę. Z perspektywy czasu uznano jednak, że był to akt założycielski ruchu oporu we Francji, a data 18 czerwca 1940 roku trafiła do francuskich podręczników historii. Dziś hołd generałowi odda prezydent Emmanuel Macron. Każdego roku szef państwa bierze udział w obchodach organizowanych na wzgórzu Valérien pod Paryżem. To miejsce, w którym dochodziło do egzekucji partyzantów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na lotnisku Katowice-Pyrzowice powstanie strefa darmowego postoju. Trwają końcowe prace nad dokumentami strategicznymi dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pod katowickim portem. Wiceprezes GTL Norbert Henzel powiedział, że powstaje m.in. koncepcja zagospodarowania przestrzeni przed terminalami. To plan generalny, jest to strategia spółki na najbliższe kilka lat. Jest to również koncepcja zagospodarowania przestrzeni przed terminalami pasażerskimi. Jednym z elementów jest pomysł, w jaki sposób zagospodarować przestrzeń przed terminalami pasażerskimi. Na pewno powstanie strefa Kiss and Fly, powstanie podziemny tunel łączący przystanek kolejowy z terminalami pasażerskimi. W strefie Kiss and Fly kierowcy, którzy odwożą kogoś na lot, mogą się zatrzymać na kilka minut bez konieczności płacenia za parking. Trzeba będzie jednak na nią poczekać. Przebudowa przestrzeni przed terminalami pasażerskimi potrwa nawet kilka lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Zakopanem i Ustce 19 stopni, w Warszawie 25, a we Wrocławiu 26 i wszędzie chmury, przelotne opady deszczu i burze, którym na wschodzie i w centrum może towarzyszyć grad i porywisty wiatr. Chwilami będzie się rozbogacać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mistrzowie i uczniowie na festiwalu Dwa Teatry. Scena teatralna Trójki. Wydanie specjalne.

do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watched her so sadly. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see. Przepiękna, przepiękna, nastrojowa, słodka, kołysząca. Astrud Gilberto. Proszę Państwa, mówiłam, że dla niektórych rok szkolny się kończy i już myślą o wakacjach, a inni wręcz przeciwnie. Pan Adam Wojdan, formacja patriotyczna imienia Kazimierza Wielkiego, jest z nami w studiu. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Pan właśnie rozpoczyna nabory. Nabory skierowane są do dzieci, młodzieży, szkoły podstawowe i średnie. Ale do czego pan chce przekonywać tych młodych ludzi? Bardzo ważną rzeczą jest pobudzenie tożsamości narodowej w małych ojczyznach. I oczywiście zaangażowanie w to dzieci i młodzież. Zapraszamy też oczywiście osoby dorosłe jako instruktorów. A gdzie się mają zgłaszać? Bo to jest, rozumiem, taka działalność po godzinach. To nie jest związane z lekcjami czy z obowiązkiem szkolnym, tylko to jest coś, co młodzież ma wykonywać już w czasie wolnym. Tak? I co to konkretnie ma być? Formacja patriotyczna powstała w 2020 roku. W tej chwili została przekształcona jako fundacja. Jesteśmy na Facebooku i oczywiście posiadamy stronę internetową Formacja Patriotyczna im. Kazimierza Wielkiego i tam są wszystkie nasze działania pokazane i też informacje, jak można się z nami skontaktować. Mhm. No a jak to się w ogóle zaczęło? Bo pan się zajmuje zawodowo czymś zupełnie innym. Nie jest pan nauczycielem, nie pracuje pan tak typowo z młodzieżą, to dopiero właśnie się teraz rodzi. Skąd wzięło się taka potrzeba uczenia i opowiadania o polskiej historii? Z pewnością bierze się to początek z mojego miejsca urodzenia, czyli z województwa kieleckiego, teraz obecnie świętokrzyskie, wychowania w rodzinie i oczywiście ze szkoły podstawowej i szkoły średniej. Ja zawsze lubiłem bardzo historię, a moją pierwszą nauczycielką była babcia Stasia. Pana babcia osobista, tak? Osobista, tak. Moja babcia ze strony mamy to była pierwszą moją nauczycielką historii. I ona opowiadała panu o tym, co się działo na tamtym terenie, czy o historii Polski w ogóle? O historii Polski, o historii miejsca, z którego pochodzę. I oczywiście wiele, wiele związanych jest z historią Polski też wydarzeń. W moim takim życiu jako młodego człowieka, nastolatka, ponieważ osobiście ustawiałem babci Radio Unitra słuchającej Wolnej Europy, a także miała dużo znajomych z lat przedwojennych, z lat jeszcze wojennych. Bardzo mi zapadła w pamięć naszego sąsiada, żołnierza września 1939 roku, który też opowiadał, który przeszedł selekcję żołnierzy, którzy którzy tak jakby byli selekcjonowani i oficerowie oczywiście zginęli w Katyniu, Ostaszkowie, Midnoje, a jego jako żołnierza szeregowego po prostu z powrotem jakby odesłano w głąb kraju. Oszczędzono. Tak. Pan chce o tej historii mówić młodym ludziom, bo wydaje się, też jestem tego zdania, wydaje się nam, że no to, czym skorupka za młodu nasiąknie, potem przynosi w życiu dojrzałym efekty. No, takie poczucie tożsamości, że wywodzimy się z tej ziemi, że mamy za sobą historię i te życiorysy nie były przypadkowe naszych przodków, no, że to nas kształtuje, ale także wzmacnia, że daje poczucie takiej siły i dumy, prawda? Tak, pani redaktor. No, sam Bożymów to jest miejsce, z którego ja pochodzę. To jest moja ojcowizna i jak... Może stanąłem na, bo są tam górki, pagórki, za którymi cały czas tęsknię. Jak stanąłem na jednej z tych górek i zatoczyłem koło 360 stopni, to mogę co 10 stopni opowiedzieć o historii miejsca bądź wydarzeniu do 50 bądź do 100 kilometrów, które tam miały miejsce. A historia w ogóle tego miejsca, tego Świętokrzyskiego jest bardzo nasiąknięta, wręcz przesiąknięta historią i związaną z Polski. Począwszy od Świętego Krzyża, przez takie miasta królewskie jak Sandomierz, następnie przez Tarnobrzeg, Pacanów, Stopnice. To jest wiele miejsc i o każdym z nich można bardzo dużo powiedzieć. No ale na Nizinie Mazowieckiej, gdzie pan teraz mieszka i pracuje, także są takie miejsca, wszędzie w Polsce są takie miejsca, ale ważne jest właśnie to, żeby znać, żeby móc opowiedzieć o tym miejscu, które widzimy, na którym mieszkamy, na którym pracujemy. Dobrze, wróćmy do formacji patriotycznej, bo już wiemy, co przyświecało twórcom, a teraz po co się młodzież ma tam spotykać? Co będzie robić, jak już się ich uformuje? Przede wszystkim w województwie mazowieckim, w rejonie Warszawy i w okolicach także zwiedzamy i uczestniczymy w różnych uroczystościach o charakterze państwowym, historycznym. Młodzież przede wszystkim asystuje, jest umundurowana w mundury Wojska Polskiego. Mamy własne emblematy. Oni składają kwiaty, zapalają znicze, opiekują się miejscami pamięci, biorą udział w różnego rodzaju koncertach o tematyce patriotycznej, wykładach o tematyce. Spotykamy się z weteranami i kombatantami walk o niepodległość. Podobno w waszych szeregach jest pewien bardzo ciekawy weteran, prawda? Powstaniec. Tak. Dokładnie to można tak powiedzieć, że nie powstaniec warszawski, ponieważ w 1944 roku, w czasie powstania, był to dzieciak, który miał 10 lat i on nie ma statusu powstańca, ale ma status kombatanta i za obóz przejściowy w Pruszkowie. Jak się nazywa? To jest Wiesław Zienkiewicz i pseudonim ma Krecik. Krecik. Niesamowita historia tego pana. To jest nasz najstarszy członek w tej chwili w stopniu kapitana. Będziemy bardzo aktywny, prawda? Spotyka się również z młodzieżą, bierze udział w właśnie spotkaniach patriotycznych. No przede wszystkim mówi o tej historii, o tym, co przeżył, czego doświadczył. Dokładnie. I teraz będę zachęcał do... Powstał film dokumentalny o Kreciku i będę zachęcał młodzież do oglądania tego filmu i do dyskusji. Mhm. No to jeszcze tylko powiedzmy, czy oprócz tych patriotycznych wydarzeń, czy młodzież ma też taką szansę normalnie się ze sobą zaprzyjaźnić, spędzić czas, również w taki współczesny bardziej sposób? Oczywiście, rozwijamy wiedzę i zdolności sportowe, poznają nowe dyscypliny. No przede wszystkim to wędkarstwo. Bardzo duże zainteresowanie wędkarstwem, ale też strzelectwem. Strzelamy tutaj, jeździmy na strzelnicę i pod okiem instruktorów już potrafią nieźle posługiwać się bronią. Mhm. Na razie to są KBKS-y. Dobrze, a co pan szykuje na najbliższe miesiące? Czy w Milanówku odbędzie się jakiś koncert, uroczystości związane z rocznicą wybuchu powstania? 29 lipca zapraszamy wszystkich państwa, będziemy organizować i uczcimy naszych bohaterów z Powstania Warszawskiego, a Milanówek też pośrednio związany jest z Powstaniem Warszawskim, bo tam było bardzo dużo zaplecze dla powstańców, magazyn broni i oczywiście szpitale. 29 lipca o godzinie 13 rozpoczynamy uroczystość Mszą Świętą w kościele świętej Jadwigi i także zapraszamy. Później z pewnością będzie złożenie pod pomnikiem powstańców warszawskich z Armii Krajowej, złożenie wieńców, okolicznościowe przemówienie, przemówienia, a następnie, jak to zwykle u nas bywa, zaprosimy Państwa też na ognisko z piosenką powstańczą. To jeszcze trochę czasu, przypomnimy pewnie o tym w lipcu, ale dziękujemy już teraz za zaproszenie. Zresztą ma Pan rację, że Milanówek i okoliczne miasteczka i wsie bardzo wspierały powstanie warszawskie, a potem, kiedy ono upadło, to przecież przyjmowali mieszkańcy w swoich domach rannych powstańców, tych, którym udało się uciec. Tak było na przykład w domu Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie był i mini szpital, gdzie wykonywano jakieś podstawowe zabiegi, ale także po prostu zgromadzeni byli ci wszyscy, którym się udało ujść z życiem z powstania warszawskiego. Także ten teren na pewno jest niezwykle ważny dla tej historii. Ważne jest także to, co pan robi, żeby o tym opowiadać. Bardzo dziękuję. Pan Adam Wojdan, formacja patriotyczna imienia Kazimierza Wielkiego, był moim gościem. Jeżeli państwo są zainteresowani, chcą, aby dzieci się uczyły historii, spędzały mądrze czas, to proszę odnaleźć, tak jak mówiliśmy, na Facebooku i zgłosić się do tej formacji. A ja dla pana specjalnie mam piosenkę. Wiem, że teraz w czerwcu Milanówek kojarzy się wyłącznie z truskawkami, ale myślę, że po pana działalności, po pana różnych aktywnościach być może będzie kojarzył się także z formacją patriotyczną. Także dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. I posłuchamy truskawki w Milanówku. Śpiewa Joanna Trzepiecińska. Ja mam na ogół pamięć krótką, ja mam na ogół pamięć złą. Ktoś do mnie mówił, nie za wódką, zupełnie nie pamiętam kto. Ktoś chciał ubierać perły futra, kto całkiem zapomniałam, lecz aż po starości jesień smutną pamiętać będę jedną rzecz. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie, to jeszcze mi się śni. Truskawki w Milanówku, pogodny wuj reakcjonista, który brygadę pierwszą świstał, słuchając BBC. Truskawki w Milanówku, na talerzykach Rosenthala, przysiadły od hołoty z dala, wśród śmietankowej mgły. Truskawki w Milanówku i ten przechodzień spacerowicz, inteligentny jak Gombrowicz, to właśnie byłeś ty. Nie mam pamięci do detali, ale pamiętam furtki z krzyk, a potem księżyc się zapalił i błysnął ku nam łypu łyp. Ja miałam oczy nieprzytomne, czułam gorący poszum krwi. Więcej nie pomnę, ale pomnę, jak bardzo smakowały mi truskawki w Milanówku, cukier jak śnieg Kilimandżaro. Cichym zmierzchu sprzyjające związkowi dusz i ciał. Truskawki w Milanówku, na księżycowy promień złoty, ty nawlekałeś swe tęsknoty, a ja marzenia me. Truskawki w Milanówku, przez chwilę człek nie podejrzewa, że to nie Lorelai lecz gwiżdże EKD. Cichą tęsknotę darmo kojąc, w jesienny zapatrzona liść, chcę bardzo, by piosenka moja zawarła jeszcze taką myśl, że kalarepa z Wołomina, która stanowi czasu znak, choć strasznie mnożyć się zaczyna, wspominać się nie da. Każde słowo tu ma znaczenie. Oddany cudownie klimat Milanówka. No i właśnie opowieść o tym, żeby nie tylko kalarepy, ale różne inne owoce były na naszych stołach. Oczywiście to przenośne, pięknie wyśpiewana przez Joannę Trzewiecińską. Ale a propos truskawek, to może mają państwo ochotę na truskawkobranie? Ja mam niezwykłą chęć i zapraszam was do Brodnicy 25 czerwca w Brodnicy. Właśnie wielkie truskawkobranie, więc wyobrażam sobie już te litry koktajli truskawkowych, lody z bitą śmietaną i truskawkami oraz wszystko to, co z truskawkami można zrobić i je pięknie również podać. Trójka będzie tam obecna, nasza audycja także, więc mam nadzieję, że i państwo do nas dołączą, nie tylko przez fale radiowe, ale i osobiście. A teraz a propos sztuki w naszym życiu, zaprosiłam do studia artystkę, która jest nią oczywiście, ale także jest menadżerem, menadżerką samą sobie i stara się stwarzać miejsca, stwarzać okazje i możliwości, by promować, pokazywać polską sztukę. Pani Jagoda Sokołowska, dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Flecistka, śpiewaczka, a ostatnio także osoba, która stworzyła nowe muzyczne, piękne, niezwykle miejsce na mapie Warszawy, czyli Salę Fryderyk. To jest sala koncertowa zlokalizowana na Starym Mieście, ale o tym za chwilkę. Najpierw o pani pasji, czyli o muzyce i o tym, co pani, czym pani się zajmowała i wciąż zajmuje. Muzyka jest moją pasją, jest też moim zawodem, bowiem ukończyłam Akademię Muzyczną w Krakowie. Jestem flecistką, śpiewaczką i na początku właściwie dominował flet. Występowałam na wielu festiwalach muzycznych i dzięki też protekcji Jerzego Waldorfa, znanego krytyka muzycznego, bywałam zapraszana do wielu filharmonii, występowałam jako solistka. W pewnym jednak momencie stwierdziłam, że dla mnie lepszym środkiem wyrazu będzie śpiew. Więc ten śpiew zaczął się robić coraz bardziej poważny. Od wielu lat śpiewam. Głównie jest to muzyka polska, pieśni Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, wielu innych, ale nie tylko, bo w kręgu moich zainteresowań jest również muzyka baroku i wręcz uwielbiam impresjonizm. To rzeczywiście szerokie bardzo zainteresowania i dobry warsztat, skoro no, te trudne przecież utwory można wyśpiewywać, ale właściwie robi pani to, o co chodziło Moniuszce, czyli dba pani o to, by polska muzyka, piękne pieśni trafiały pod strzechy, trafiały do każdego domu, bo takie było założenie wielkiego kompozytora i tak się przecież dzieje. To prawda. Jeśli mówimy o romantyzmie w muzyce polskiej, to właśnie jednym z dwóch głównych kompozytorów jest Stanisław Moniuszko, który rozwinął formę pieśni i te pieśni Stanisława Moniuszki zostały zawarte w 12 zeszytach, tak zwane śpiewniki domowe. Te pieśni wykonywano w domu. Przeszło one przez cenzurę rosyjską, było pozwolenie. Wtedy była taka instytucja jak salon muzyczny. W każdym domu szanującym się był fortepian albo pianino i po prostu rodzina muzykowała wieczorem. Zazwyczaj też wszyscy potrafili grać na tych instrumentach. No nie było innych rozrywek, więc ta była bardzo piękna. Czy teraz też tak jest? Czy teraz ludzie śpiewają po domach pieśni? No ja śpiewam. Moja rodzina śpiewa. Czy jest to taka tradycja chyba ogólna? Nie. Chyba troszkę nie. Zamiera. Chyba nie. Bardziej koncertowo. Bardziej tak. Przychodzimy na koncert, aby posłuchać tak. Tych pieśni. No właśnie, skoro nie ma salonów w domach, to trzeba było taki salon stworzyć. I pani właśnie, nawiązując do takiej koncepcji salonu muzycznego, takie miejsce stworzyła. Sala koncertowa Fryderyk powstała właśnie po to, aby nawiązać do tradycji XIX-wiecznych salonów muzycznych, a z kolei tradycja tych salonów muzycznych wywodzi się z Francji, jeszcze z wieku XVII. Istniały salony muzyczne, artystyczne, literackie i właśnie muzyczne. I pomijając etymologię tego słowa i głębsze znaczenie, summa summarum salon muzyczny oznacza miejsce, głównie miejsce w pałacach, zamkach arystokracji, gdzie prywatnie spotykano się, aby no, między innymi słuchać muzyki, słuchać nowych, młodych wykonawców. Także salony muzyczne w wieku XIX były związane też z ogromnym mecenatem, były ważne dla artystów. W pewnym momencie takie salony muzyczne zaczęli prowadzić też przedstawiciele burżuazji, czyli nowej klasy, która powstała, producenci, przedsiębiorcy. Biznesmeni, tak. Nowe czasy, dla których ważne było to, aby włączyć się we wszelkiego rodzaju działalność, jaką reprezentowała arystokracja. Czyli taki snobizm bardzo to zdrowy. To był troszkę snobizm. Ale dlaczego tak właściwie my mówimy z takim pejoratywnym troszkę akcentem? To był no bardzo dobry. No właśnie, otóż to. Więc może wcale nie był to snobizm, tylko wewnętrzna. Potrzeba. Piękna. Salony tak. prowadzili też intelektualiści, nowa klasa powstająca. I salon muzyczny prowadziła też rodzina Chopinów, czyli Fryderyk Chopin, którego utwory głównie przedstawiamy w sali koncertowej Fryderyk, wyrósł w tradycji salonowej już od dziecka. Tak. Zresztą jako ośmiolatek po raz pierwszy też zaprezentował swoje umiejętności jako genialne dziecko w salonie muzycznym hrabiny Zamojskiej. No proszę, wszystko wokół salonu się kręci tak. I do salonu wraca. I powiedzmy w takim razie o salonie Fryderyk. Od kiedy można słuchać tam muzyki i kto gra? Sala koncertowa Fryderyk powstała w 2019 roku. Popracowaliśmy 13 miesięcy i przyszła pandemia. Natomiast już w trakcie pandemii, kiedy można było otworzyć przynajmniej te 30%, rozpoczęliśmy koncerty publiczne, otwarte dla publiczności, które początkowo odbywały się codziennie o godzinie 19. W chwili obecnej już tych koncertów dziennie jest więcej. Grają w nich znakomici pianiści. Pianiści, z którymi współpracuję już od wielu, wielu lat. To są często profesorowie, ludzie z ogromnymi osiągnięciami, ale nie tylko, bo żeby ten mecenas, przynajmniej nawiązać do tego mecenatu w jakiejkolwiek formie, przedstawiamy też młodych artystów, takich, którzy nas zainteresują. Czy można się do was zgłaszać jako młody artysta, czy ktoś, kto chce dopiero zacząć, czy sami wyszukujecie? Bardzo wielu młodych pianistów zgłasza się do nas i dajemy im często szansę na to, żeby zaprezentować swoje umiejętności. No miejsce, ja wejdę w słowo, miejsce jest po prostu piękne. Wygląda jak pudełeczko wytwornych czekoladek. Każdy detal jest wspaniale odrestaurowany, a przecież parę lat temu w tym miejscu była rudera. W zasadzie dziura w ziemi, stare budynki. Tam chyba były jakieś inne zupełnie przeznaczenie tych sal. Sala konferencyjna. Tak. To była sala konferencyjna, taka zbudowana chyba w latach 80., więc mało twarzowe sufity. No, naprawdę wyglądało to zupełnie inaczej. Teraz jest pięknie i ciekawa jestem, kto zajmował się aranżacją i zaprojektował to wszystko. Sala koncertowa Fryderyk jest efektem mojej też dodatkowej pasji, jaką jest architektura i aranżacja wnętrz. Mhm. A została zaprojektowana w stylu neoklasycystycznym, aby nawiązywać w swej formie do właśnie XIX wieku. Styl neoklasycystyczny, czyli harmonia, proporcje, dekoracje oszczędne. Nie można przesadzić z girlandami w sztukateriach. I dodatki XIX-wiecznych designerów, między innymi użyliśmy tam tapet Williama Morrisa, brytyjskiego XIX-wiecznego designera, którego tapety w takiej bardzo oryginalnej formie wciąż są używane ze zwykłego grubego papieru. Jednak, żeby to wnętrze nie było za bardzo muzealne i trafiało do każdego słuchacza, zastosowaliśmy kilka takich elementów bardziej nowoczesnych, które jednym się podobają, innym nie. My uważamy, że spełniają swoją rolę. To są takie transparentne krzesła Filipa Starka. Mm-hmm. No więc już Państwo mogą sobie wyobrazić, w jakich okolicznościach słuchamy muzyki. A teraz proszę powiedzieć, kto wystąpił z takich najbardziej znaczących. Ja słyszałam o tej sali od pewnej japońskiej pianistki, która mieszka w Polsce i właśnie mówi, że tam często koncertuje. Zachwycona w ogóle i Polską, i Chopinem, to zrozumiałe, ale także tym miejscem. A kto jeszcze? Domyślam się, że to była Kayo Nishimizu. Tak. Mamy też Koki Suetsugu, Harukę Matsumoto. Oprócz tego Macieja Poliszewskiego, który ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie, obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Również ukończył Akademię Muzyczną w Moskwie i nowojorską Juilliard School. Profesor Maria Korycka-Suszkowska, obecnie działająca bardzo aktywnie od wielu lat pianistka, obecnie prezes Towarzystwa imienia Stanisława Moniuszki, wieloletni pedagog, profesor Robert Skiera, koncertujący od wielu lat na całym świecie i jego koncerty wzbudzają też zawsze ogromny entuzjazm słuchaczy. A czy pani jako artystki nie korciło, żeby, skoro już pani stworzyła sobie salon, żeby również stanąć i wystąpić przed publicznością? Oczywiście i robię to cyklicznie. Są to koncerty plakatowane, okazjonalne, ale też bardzo często zdarza mi się w trakcie naszego koncertu chopinowskiego, pianistycznego, zrobić niespodziankę gościom i zaśpiewać kilka pieśni Chopina lub Stanisława Moniuszki, bo to jest mniej znany, szczególnie dla naszych cudzoziemskich, zagranicznych gości kompozytor, a warto, bo pieśni są piękne. Zgadzam się zupełnie z tym, co pani powiedziała, więc państwa zapraszamy. Sala Fryderyk, Jagoda Sokołowska była moim gościem i pięknie opowiadała o polskich i europejskich tradycjach muzycznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i też wybiorę się na truskawki. Do Milanówka, a potem do Brodnicy koniecznie. Dziękuję. Trochę nam się w Warszawie rozpadało, więc dla równowagi przyniosę Państwu dużo włoskiego słońca. Właściwie Lucia Pasquale nam przyniesie. Buongiorno, dzień dobry. Dzień dobry, buongiorno. Lucia jest tłumaczką z języka włoskiego i polskiego, jest także osobą, która prowadzi lekcje, czyli uczy Polaków włoskiego i vice versa. Włochów polskiego też, czy nie? Nie, nie. Proszę Państwa, ale mówić będziemy o tradycji Nocy Świętojańskiej, która okazuje się jest znana także we Włoszech i ma swoje ważne obyczaje, rytuały z tą nocą związane. To swoją drogą to ciekawe, wydawało mi się, że to bardzo polskie, ta noc kupały, noc świętojańska, takie słowiańskie, a okazuje się, że Włosi także mają swoje. Proszę opowiedzieć, jak to mam wygląda. Mam trochę inne tradycje, a ja chciałabym opowiadać o kilku obyczajach związanych z nocą świętojańską. Zaczynam od mojego regionu, od legendy związanej z tą nocą, z Basilicati, czyli... A gdzie jest Basilicata? A, to oczywiście. Basilicata jest wspaniałym regionem na południu Włoch, pomiędzy Puglia, Apulio, Bari więc, i Campanio, Neapolem. Jest mało znany region, rzeczywiście. Basilicata się nazywa. Ja pochodzę z jednego miasteczka z tego regionu i u nas jest taka tradycja, legenda związana z rośliną, która pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, więc ta roślina po prostu nie rośnie w Polsce. Można ją kupić najwyżej. Nazywa się cardo, il cardo mariano. Po polsku napisałam, bo trudną nazwę ma. Ostropest plamisti. Ostropest plamisti, on jest bardzo popularny w Polsce. Często często się go stosuje przy operacjach wątroby. Tak, ostropest plamisti. Ale można, rośnie? Tak. Rośnie, nie, chyba nie rośnie, nie. Czy się można kupować, jest to znana taka w medycynie naturalnej, ziołolecznictwie bardzo często. Cieszę się bardzo, bo jakoś wiem, że nie rośnie. Tak. Ale można bo kupić. Jest roślina, która ma właśnie bardzo dużo wartości leczniczych. Pani też potwierdza. Tak. A jaka jest legenda z nią? No właśnie, więc w moim miasteczku jest tak, że wieczorem 23 czerwca kobiety, młode kobiety albo kobiety niezamężne kładą tę roślinę na parapecie pokoju, mieszkania, na części zewnętrznej. Aha. Więc, bo po żeby prostu, było widać. Żeby było tak, żeby w tej nocy po prostu ta roślina ochłaniała złe moce. Tak. Czyli chroni. Ostropest chroni jakby. Nie. Momencik, bo to jest związane z miłością. Ze szczęściem w miłości. Oh. Więc te kobiety po prostu, bo ostropest plamisti, cardo, il cardo, ma taki kwiat fioletowy. I który, jeśli w tej nocy rozkwitnie, kwitnie, to oznacza, że ta kobieta po prostu będzie wychodziła za mąż w ciągu roku. Aha, ale to ten kwiat należy do wody wstawić, tak? Czy nie? To po prostu tak. Tak, no, żeby rozkwitł, to trzeba. Tak. I właśnie musi być na parapecie, na zewnątrz, aha, bo ta noc jest magiczna. Noc świętojańska, więc kwiaty mogą po prostu kwitnąć, ale też nie muszą. To no znaczy, tak, że to jest znak, że ta kobieta, która chce, oczywiście pragnie wyjść za mąż, wychodzi za mąż. To jest taka legenda. Tak, a czy praktyka potwierdza legendę? Tego nie wiem. No, u mnie jeszcze nie zaczęłało, ale może... A może u koleżanek? No, że to ciekawe. No, u nas my szukamy kwiatu paproci tej nocy. No to chyba łatwiej znaleźć jednak kwiat ostropestu plamistego niż kwiatu paproci, dlatego może tak u nas ze szczęściem słabo, z poczuciem szczęścia, no bo ten kwiat paproci chyba nie istnieje. Ale jakie jeszcze zwyczaje są związane z tą nocą we Włoszech? Potem więc jest taki zwyczaj, który bardzo lubię i można to zrobić też w Polsce po prostu. Może wszyscy mogą. Zapraszam Państwa do spróbowania. Więc to jest Acqua di San Giovanni, czyli woda świętojańska. Bardzo to łatwo można przygotować, bo trzeba wlać do miseczki wodę. Po prostu wodę. A tutaj oczywiście chodzi o wieczór 23 czerwca, więc wieczorem bierzemy miseczkę, wlewamy. Wlewamy, bardzo dziękuję, wodę, ale także dodajemy kwiaty polne i niektóre zioła lecznicze, na przykład rozmarin, lawendę, można też miętę, rumianek i jeszcze jest l'erba di San Giovanni, zioło świętego Jana, tak? Tak, który się nazywa po włosku iperico, po polsku znalazłam, przepraszam, ale muszę, dziurawiec. A, dziurawiec. Też bardzo znane zioło. O, bardzo dobrze. Też na wątrobę dobrze działa. Tak. Iperico, tak, bo są zioła lecznicze, tak, właśnie. I iperico jest, to jest nazwa... come si dice, oficjalna, okej, okay, tak, ale można też nazwać to zioło Erba di San Giovanni. Aha. Czyli zioło świętego Jana. Tak, tak. I co, tak, z tą wodą? Te zioła, no właśnie, do wody, tak? Do wody, ale nie w domu, to przed domem, to znaczy może na balkonie, czyli na zewnątrz, tak, bo ta woda z kwiatami, z tymi ziołami musi po prostu czekać i chłonąć rozę. A, rozę. Rozę, tak, bo w tej nocy roza ma magiczne działanie, tak, bardzo dziękuję. I więc, i co trzeba zrobić? Rano, jak wstajemy, musimy myć twarz tą wodą, twarz i ręce. Aha. I co to, i dzięki temu będziemy zdrowi i piękni. O, no to bardzo zachęcające. To oczywiście, tak, ja robię natychmiast taką wodę. Tak. Proszę pamiętać, wieczorem 23 tak, przygotowujemy, tak, miskę, tak, właśnie z tymi ziołami i kwiatami, czekamy do rana, myjemy się, a potem już piękne, młode, zdrowe, czekamy na to za mąż pójście szczęśliwe. Oczywiście, o ile wcześniej ten ostropest plamisty nam tak istnie. No, trochę się trzeba napracować. Nie ma co tu dużo mówić. Ale polskie zwyczaje też są bardzo piękne, też są bardzo stare i też są związane z wodą właśnie, bo według dawnych wierzeń kobiety tej nocy powinny się były wykąpać w żywej wodzie. Żywej, czyli płynącej. Nie w stawie, tylko właśnie w tej świeżej, takiej natlenionej wodzie żywej. To też miało gwarantować zdrowie, urodę, no a w konsekwencji ułożenie sobie szczęśliwie życia uczuciowego. Te wszystkie zwyczaje są właśnie związane z miłością, prawda? To jest taki najkrótsza noc w roku. Tak. Emocje buzują, ciała nagrzane słońcem pragną tutaj rozbudzać zmysły, tak przynajmniej było opisywane to w literaturze i rzeczywiście ta noc kupały była związana z tym pięknym uczuciem. Zresztą Jan Kochanowski u nas opisywał w nocy świętojańskiej osobudce tamte dawne, jeszcze pewnie pogańskie zwyczaje. Skoro omówiłyśmy już, bo rozumiem, że to wszystkie zwyczaje, czy jeszcze jakieś? Jeszcze mogę jedno? Jeden, proszę, tylko, tak. To jest bardzo też fajna legenda, po prostu w Rzymie. Jesteśmy w Rzymie, jest w Rzymie plac Piazza San Giovanni in Laterano, plac świętego Jana in Laterano. Tak? I tam w tej nocy właśnie jest taka legenda, że krążą w tej nocy czarownice i demoni, tak, które są odpowiedzialni za śmierć świętego Jana. Więc to, co trzeba zrobić? Co robią mieszkańcy w Rzymie? Rzymianie, tak? Tak. Dziękuję za potwierdzenie mojego polskiego dzisiaj. Jest doskonały. Jeszcze. Proszę mówić, co robią ci mieszkańcy. Dziękuję. A, więc mogą... mogą kupić, mogli, tak naprawdę teraz nie wiem, jak to wygląda, ale na pewno jest tak, że mogli kupić zioła właśnie lecznicze, żeby oddalić te duchy złe od ludzi po prostu. Od siebie, więc tak, od siebie, tak, kupić, ale też tańczą i jedzą, proszę bardzo, to jest bardzo taka ciekawostka, ślimaki. O. Le lumache, tak zwane, mówię najpierw po polsku, le lumache di San Giovanni, czyli ślimaki świętojańskie. Aha. To jest taka tradycja kulinarna w zimie. Mhm. A co tańczą? Tańczą. Obojętnie. Na ulicy tańczą? Tak, tak, tak. Po prostu tak, się tańczy. Tańczą i jedzą po prostu. No, a te zioła i mogą palą? Kupić te zioła. Te zioła trzeba zapalić, żeby ten dym odganiał do czarownicy, czy po prostu w niektórych trzeba kupić. W niektórych miejscach właśnie Włoch też można palić. Nawet można palić na szczęście liście cardo, czyli... Czyli tego ostropestu plamistego. Tak, tak, no tak. Już zaczynamy się powolutku uczyć włoskiego z Lucią. Mamy jeszcze 3 minutki. Jasne. To przejdźmy może teraz, skoro była mowa o jedzeniu ślimaków, do takich typowych włoskich potraw na lato, przekąski na lato, bo nam się upały tutaj zapowiadają niebawem, więc też bądźmy przygotowani kulinarnie. Co Włosi jedzą w takie upalne dni? Bardzo chętnie uwielbiam opowiadać o kuchni włoskiej, więc latem jemy bardzo dużo sałatek. Na przykład jest, wymieniam kilka, sałatka caprese. Caprese, nazwa od wyspy Capri w Zatoce Neapolitańskiej. Mozzarella, pomidory, bazylia i oregano. Więc bardzo to na podstawie, wszystkie te przekąski letnie są na podstawie pomidorów i też mozzarella na przykład jest, ale bardzo popularne są frizelle, przede wszystkim to jest typowego chleba na południu Włoch. Frizelle przypominają bajgle, tylko że są wysuszone jak sucharki i trzeba moczyć wodą, tak? I nalewać oliwę, pomidor, sól i oregano. Świetnie, bardzo. Tak. I we Włoszech latem, na południu przede wszystkim, ale nie tylko. Czy można takie polskie sucharki też tak potraktować, czy nie bardzo? Czy to musi być konkretne pieczywo? Bo wyglądają, są okrągłe jak bajgle, ale okej. Okay. Proszę Państwa, to tylko była przystawka. Tak. Myślę, że w poszukiwaniu włoskich smaków sami znajdziecie na pewno doskonałe przepisy. Lucia Pascale nam troszeczkę podpowiedziała. Dziękuję bardzo za te opowieści o zwyczajach związanych z Nocą Świętego Jana. Państwu życzę, abyście spędzili cudownie ten czas, magiczny, ważny, przełomowy. A my się spotkamy za tydzień, ale o nieco innej godzinie i to w innym miejscu, bo będziemy na truskawkowaniu w Brodnicy. O 13 się rozpoczyna audycja, więc mam nadzieję, że Państwo będą z nami, a tymczasem smakowitego posiłku niedzielnego życzę wszystkim. Dziękuję bardzo. Zofia Kruszewska realizowała program, Wojtek Dorosz wydawał, Anna Popek prowadziła. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.